74e qaida bi nga xamne mom la Cheikh Chérif Salahuddin At-Tijani radiyallahu ta'ala wa radha anhu bihi wa nafa'ana Allah barakatihi wa saqana Allah min ka'si bi a'zami al-ku'us min bahrihi bi a'zami al-ku'us wal awani mune moy bim nan ma kana aktharu fi'lan kana aktharu fadlan ma kana aktharu fi'lan kana aktharu fadlan ma kana lepp lo xamne nek na ma lepp lo xamne kana dafa nek aktharu fi'lan di gëna bari jëf kana day nek aktharu di gëna bari fadlan gëneel lo xamne tane jëf ji nga ci jëf mo gëna bari day nek lo xamne tamit jëf gëneel li moy gëna bari mune asluhu gis nga qaida bi ciosanam qawluhu sallallahu alayhi wasallam moy wax bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon li aisha radhiyallahu anha ne sayyidatna aisha radhiyallahu anha ne ko ajruki ala qadari nasabuki ajruki sak pay ala qadari day tolok nasabuki sak ciona manam proportionnellement ak ni nga sonne non la la yalla fay rawahu muslim ko imam muslim rahimahullah moko solo leg cheikh sayyid salahuddin radhiyallahu anhu wa min thamma kana فصل الوتر اولى من وصله لزياده النيه والتكبير والسلام من تي بير لول نك تي لا تيخال ويتر غني nga jokalako xam nga mën nga def ñetti rakka yo jokale ويتر ñetti rakka xam do selmal ci ben rakka mën nga def mais mën nga def tamit juroomi rakka mën nga def juroom ñaar rakka yo xamne do ci selmal ben yoon do ci tok tamit ben yoon da ngay continuer rek do tayé ben yoon da ngay bo paré ngir selmal deng su la nexe tamit nga tok taya après nga juk yoy yep meun nga ko def jurom ñaar jurom ñent ak fuk ak ben yeb meun nga ko def mais le fait que ngay takale rakay di def par ñaar seulement après defat ben boudé ñett la et cetera lolu ndax lan ndax yene bi le fait que mu yok ngay yene wat julib bes lolu yene bo ak kabar yi ngay kabar parce que di nga yok kabar arma ak selmal gi ding ko ci yok budé da nga tok taya bi tamit mo gën nga baña tok taya deng kon li yépp dang ko ci yok kon boba mom moy gën deng ndax mo upp jëf moy ndax li upp jëf mo upp ngeenel muné wa salatu an-nafl qa'idan 'ala an-nisf min salati al-qa'im wa mudja'an 'ala an-nisf min al-qa'id muné niki nonu tamit julli tok mo gën moy nek genn walu julli taxaw niki nonu ki teud day am genn walu ki tok julli mune istisna min hadhihi alqa'ida ba'd as-suwar amna nak ci qa'ida bi manam règle bi amna ay yenn mbir yenn melo yo xamantene dañ ko ci setti manam dañ ko ci exception la ci moy lan moy as-salatu marratan fi jama'atin afdalu min fi'liha wahdahu 25 marra moy julli ben yon ci mbolo mo gën nga jëf julli joju yow kessé nga def ko 25 fois wa 25 fois nga jëf ko yow kessé manam parce que li xamal li nga def mo gëna bir tay bo julli tisbar julli wat tisbar nga def ko mbolo mo gën wala ngeen julli nafila yen ngeen def nañ def mbolo ñu nafila mo gën ngeen def ko motax hanafi yi bo len xolé rahmatullah ñoom dañuy nafila dañuy julli mbolo nafila ci ñent raka ci nafila ba deng al mune benen bi moy al qasru afdalu min al itmam bi shartihi moy wañi julli bu masalan ci charte ci condition yi ñi wañi julli ci tukki nga wañi boba mo gën nga matal koku exception la ci qaida bi pourtant li nga def mo gëna tout benen exception bi moy ad-duha afdaluha 8 wa aktharuha 12 wal awwalu afdal ta'asiyan bi fi'lihi sallallahu alayhi wasallam moy julli yor li ci gën moy nga julli ko juroom ñetti rakka waye li ëpp li nga mëna julli ci yor manam tuddé ko julli yor moy fukki rakka ak ñaar 12 alors que 8 rakka mo gën ndax lan ndax roy yenenbi sallalahu alayhi wasallam ndax roy jëf yenenbi sallalahu alayhi wasallam lolo tax sunna subhanallah defna sunna lolo mo gën lu ne deng benen exception moy qira'atu qira'atu suratin qasiratin fi s-salati afdalu min ba'd suratin wa in tala li annahu al-ma'hud min fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam jang sar bu ndaw ci bir julli mo gën nga jang benn parti wu sar donte sar bi ji mataloko nga jang benn parti wu sar kesse même bu sar bob même bu day dafa gudd tay par exemple moy julli jang qul wallahu ahad allah allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad muy benn sar ci ginnaw fatih mo gën matari tambalé ci digg bakkar ba fa mu jexé moko gën ndax lan mu né ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam li la baxo diko def moy sar lay tari complètement ci julli mi gis nga batay njariñal sunna benen bi nga xamantene manam donte xam nga kon lele mo gëna bari waye li mo gën bi ci dess moy salatu subh afdalu min sa'iri salawat ma'a annaha aqsaru min ghayriha julik suba mo gën yenen julli yep and ak ne mo ci gëna mo gëna gatt yenen yi wa li mom waxu imam malik la masalan rahmalahu ndax heure biñ koy def la motax nit ñi day nelaw yew wala heure bobu benen qaida benen bir mi exception bi moy takhfifu rak'atay al-fajr afdalu min tatwilha moy woyofal ñaari rak'ay fajar nga julli ko julli go woyof mo gën nga guddal ko and ak ne ñaar yeb bax lañ and ak ne boko guddale mom mo gëna bari waye bi ba qaida bi luy exception la ci kon lolu mom manam moy li nga xamantene mom mo mata xam wallahu ta'ala a'lam.